نفس فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. حالتي في السقم منذ فقدتهم فالقلب في خفقانه والرأس في دورانه. لكنه ما جرى مشغوف حب المصطفى. لكنه ما جرى مشغوف حب المصطفى فخياله في قلبه وحديثه بلسانه. ولطالما يدعو ملحا في الدعاء مبالغا ليطوف في بستانه ويشم من ريحانه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. حقت راسته دو أحمد نهادنا حبيبا جان هافداينا متو يا سيد الأنام. روح يا روز كنو خاك درش جامي که تو خود بلبل آبا و گل پرچمنی. کی شود یارم که رو در جانب بطحا کنم گاب مکه منزل و گه در مدینه جا کنم. و بر کنار زمزم آیم، برکشم یک زمزم و از دو چشم خون فشان آن چشم را دریا کنم. گر ز صحرای مدینه بویت آید ای رسول، جان خود را من فدای خاک آن صحرا کنم. بر در باب السلام آیم بگریم زار زار، گاب باب جبرائیل از شوق و ویلا کنم. آرزوی جنت الروم ما وابرو کردم زدل، حبیبا جنتم این بس که بر خاک درت ما وا کنم. برادران محترم، دوستان عزیز، ایمنی خوش قسمتی این که بار دیگر در زندگی خداوند توفیق عنایت فرمائیں که شمع عزیزین شهر تا شهر مقدس رو پاکترین محل و جاگاه تا شمع پیمی عزیز و دوستین واجهانی خدمتا خدای قرآن ای آیه که وانتو و جناب نبی اکرم پیغمبر معظم صلی اللہ علیہ وسلم دورین گفتارانی که خداوند متعال توفیق دن در زمین بیان باز بشم خدمت برسینو. و من و تی ای مقام ای جاگاه نندگا فقط شمه دلانی محبت آرزو پورا کنگی خاطره و تا موظف زانو که دبنندو، وگرنه منی حیثیت مثل یک ادنای فرد مسلمانی مثل سائر مسلمانا و کمتر از هر فرد مسلمان، مگر اینکه خداوند متعال جل را شان و بوتی فضل بوتی عظمت بوتی نیکانی طفیل نیکانی آقا و سردار جناب محمد عربی فدا امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم طفیل، منا هم گو هما مسلمانانی که خداوند متعال جل را شان ہوئے اف و گذشت و بخشش و مهربانی قلم آنی گناهانی سرکش شگبید، من هم در همه ردیف داخل بکنم. و شما و تمام مسلمانان دنیای الله پاک جل را شانهو و من هم در ردیف شما چوتی بارگاه گنجین خزانه مهربانی بزرگواریان ها ہما نوازش و الطافی خداوندا بت محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئیے پاکی امتا وعدہ داتا خداوند کریم جل علا شانہ ما رحم بنوازی تو عنایت بکن. بلغنا نامك مالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله. الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ تو این قصه مختصر قرآن مجید آیان که وانا گوتا اللہ کریم جل علا شانه ای آیتانی تا وتی محبوب و دوستی پیغمبر مقام و قرآن مجید که اللہ پاک جل علا شان ہوا چه درستی آسمانی کتاباں بالاتر و آلاتر قرار داتا و بوتی آلاتر و بالاترین پیغمبر از تمام پیغمبران نازل فرمائنتا تاکہ ہمی آلا و بالا و اللہ تعالی جل علا شان ہوئے بندیانی آلا و بالا ترین جماعتا امتا یعنی امتان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن احکام و دستوران برسینی ہمیں قرآن کریم حیثیتا ای آیات مار شما را پیش دارن شما دعا بکنی کہ اللہ پاک جل علا شان ہو منی زبانا تانی مانا بیانی من توفیق بدن کی خالق ذوالجلال راضی بھی و جناب رسول عربی فدا امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم میں گوش میں جند و پت و مات و جان و مال بے آئی نامی قربان و فدا ببن آئیے روح پاک چی یہ بیان خوشنود بھی و بعد از گوش دارک اللہ پاک جل علا شانہ مارا شمارا تمام مسلمانانا عمل توفیق عنایت بکن امی زندگیانا اللہ تعالی جل علا شانہ قرآن و حدیث مشعل و روشنیت اللہ کریم جل علا شانہ مارا راہ دور دے گے توفیق بدن دنیا عاقلہ دنیا فهمیدہ انسانا بعقل و نقل تجربیش حاصل بودتا و به همی یقین رستگن انسان تا وقتی که حضرت محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم غلامی مزوری تو بدست میاری دامن جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بود دست محکم مداری حضرت محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سنت و طریقہ و دستور زندگیا وتی نسب العین وتی صورت چہرہ آدین قرار مدن آئی کامیابی بو آنن در دنیا دی سکن در آخرت صلی اللہ علیہ شانہو چو دنیا و آخرت ناکامیابی مار شمار درستان نجات بدن و دنیا و آخرت امروز و فردائے سرفرازی و سرخ روی عزت اللہ تعالی جل علا شانہ مار شمار درستی مسلمانان نصیب کر دنیا عاقلانی فہرست رکھتی کے چارے بند ارسطو کی دنیا آئیے بلکر ارسطالیس جاہ یاری افلاطون افلاطون فلاطون یا بقراط و سقراط حکمت عقلی استاد گستگن در یونان امام الحرم حرمین شریفین امام جناب رسول اکرم علیه السلام در عالم رویا در عالم خواب زیارت کند. یکی از بندگان خدا در دور وقت به لقب امام الحرمین یعنی حرم مکه و حرم مدینه امام و پیشوا الله پاک این شرف نصیب کتگست. در یکی از شبها زندگی شبان یک شب تها ای سعادت یار بیت و به دیدار و به جمال جهان آرای جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در عالم خواب شرف یاب بی پیغمبر علیه السلام بواب گندید ای عالم جلیل القد دریافت کن بشی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره فلان یونان حکیم عاقل که عقلی علمانی زانگ استاد بودتا و هر حبر رندگی مردم چمایی دلیل گرند که فلان عاقل ای پیم گشتا طالبان افلاطون بارن یا ابو علی ابن سینا بارن جستی کن پیغمبر علیه السلام جواب دن فرمانی که ای شخص عقلیت ذهن و ذکاوت و زیرکی تا وتی وقت امامت به عقل و فهم و هوش چنائیه کسی دیمتر باج نبورت گست. لیکن عیب اشیت آیا فکر کو منی عقل منی هوش منی ذهن منی دماغ وقت من بسند من پمیوتی دماغا فکر جنون ما خدای رضای کنو خدای راه درگی جو من چه خدای عذاب و قهر نجات حاصل کنو و خدای رحمت و مغفرت مستحق کنو منا منی پیمی آقلی یا احتیاج نی منا ضرورت نی که من مثلا برون چه وطا پیسر 600 سال 700 سال پشتا بچارون که محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چی کتا چی نکتا من ایه بر احتیاج نی منوی تی عقل بس سی منا واجه فرمانی ای مرد تو وشه عقلیت بل آئی فکر اشیت که آئی لوتے بغیر منی دامون دس جنگا بغیر منی راہ سنت پیروی کنگا آئی گلائش بو که خدای رضا بکند خدای هم خوب آئی زورت دوزخ تا سرنگونی دوردار. اللہ تعالی جل علا شانہو چی ای پیمی رسوا کنندئین حشرا چی ای پیمی بدی انجاما اللہ تعالی جل علا شانہو تمام روی زمین مسلمانان حفاظت کرد. چی دا معلوم ہو کہ انسان انسان بود مردم مردمی که آئی چی حیوان جدائی بی چی دیگه درنده جدائی بی مردم انسان گوشتے کے قابل بی ہما وقت دیگه که آئی پورا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واجہ اسلام سردار غلامیہ اختیار بتا سبحان اللہ دنیا تا مردم بوت عزت فخر کنن دنیا پادشاہ بوت پادشاہی فخر افتخار کنن ثروت مند بوت ثروت و دولت افتخار کنن لیکن جناب محمد عربی علیہ السلام مدینه قبه خضرا سبزین قبه سایه چیر آرام کنو کی واجه غلام و شاگردہ تمام محبوبی پیغمبر دربار جارو کشی و غلامی و خاک روبی ناز کنند افتخار کرد. حضرت عبداللہ فرزند حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ ہر دو فتو چوک صحابیہ فتو چوک پسر و فدر خداوند متعالی اسلام شرف نصیب کو دگن و اوتی محبوب پیغمبر دیدار زیارت کنگی در عالم حیات و زندگی توفیق دا دگن. حضرت عبداللہ فرمانی فی منی پتا گوشتگت حضرت عمر ابن العاص من حیرانو همین مردمانی که در حالت سکرات گرفتار بند ملائکه مرگ ملائکه موت حاضر بند تو آن روحان قبض کنند راستی آن حالت دل پیم بی آن حال تبدیل بید آن چہرہ سر ناراحتی فریشانی حالت ظاہر بھی بل بعض انسان ہت در ہمی حالت آنی ذہن برابر ہیں آنی عقل و ہوش برابر ہیں آنی زبان انگت چالاک و روان ہیں میں حیران ہوں کہ عشاں پرچے یہ سکرات کیفیت بیان کو تن کنا مردمان حال نہ دین کہ مردم چطور میری و ایمنی فرزند اگر من پیش از شما مرتو حضرت عبداللہ گوشت کہ عمرو بن العاص اگر من پیش از شما مرتو و من به سکرات مرتو شما حاضر بودی منی سرا سکرات حالتیات منی ہوش ہمی پن برابر بھی من کوشش کنوں کہ سکرات مرگ کیفیتا پریشان آئے گا روح گو جان کندن ترکیب و ترتیبا یہ حالتی کہ مرد کے سریے سکرات وقتا انسان سریے درست سر میں شمار گوشوں باری من چطو بول حضرت عبداللہ فرمانی بعد از چندین سال ہما روچ ہم یاد رسید خداوند متعال جل علا شان ہوئے کلام قضا یا فیصلہ ہن چکتا گیت کہ میں پیت چما پی سر بمیری ہما نوبہ رسید کہ ما پیت سرونا آئیے بستر مرگ و سکرات بستر سر نشتگت ہیں و ہما پیت کارو چی آپ امی گررتا گیت دست پا جنگا مرگ گندلانی سرا بسترانی سرا چشمی پسیگ و اسفیت تن سیاہ گرفت گت بالا دست پا و تکان دے گت لنتی خشکی جا رگتن گت تہا گر گرے کھر کھر کے آواز پیدا بو گت من ہم منتظرتوں آئیے مر گئے کناری نشتے گتوں ہمیں وقتی ہما خبر من یاد یاد ہمارو چیئے دیتے تھے منگوش اے من پدر عزیز سر یاد نہیں تو آرو چی پیمی خبری کتگت ہنو ہما وقت رستا آیا بوت نگن کہ تو ہما خبری کتگت ہما وعدے کتگت پوری بکنے اس مرگ کیفیتا فرشتیانی آئے گا سکرات حالتا بیان بکنے یہ وقتی حضرت عبداللہ فرمانی منچار عرض چمین پتہ چمہ سرازیر بو وشتی اے عبداللہ آپ ان کے ماں گمان کو تگا چھے میں گمانا باز دور ترے ہی کس طرح بل من بوتی خدای مہربانی ناز کنوں گشتی خدا مند مطال جل علا شان ہوا باز لطف کرم احسان دو میں سر کو پرچے کہ موتی زندگی ہنو از ابتدا تا انتہا یہ ساتھ کہ میں ایک اندلان سر کاب تگوں اوتی زندگی میں ایک اندازہ وقت سے گروں اوتی زندگی چاروں اوتی زندگی سنجوں من زندگی تا ہنچی اوقات بسر من گوستا ہنچی مدت من عمر صرف بوتا اگر آرو چی این حالت به من بیاتی ہمارو چی اگر اجل بیاتی نو من بمرتی نو های های افسوس باری من حالت چی بوتا گاری آ دورا ہما دوریت که من خدای دین خلاف مخالفت واسطا لانک بستگت من کفر شرک دیدینی جان فدایتوں اسلام ایک قرآن دشمنتوں آ رہی کہ اسلام تہذیب تربیت قرآن تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیں تربیت مادورتیں جنین چوکان تفلان چما تو بوتن معانی بوگا ننگ کو شرم ان کو زندگائیں برتے بے گناہ معصومی تفلان ان کوشتا مکبر نکتا دومی دور منی زندگی ہے ہما دورت کی خداوند متعال جل علا شان ہوا کہ اسلام آفتاب چراغ خداوند متعال بوت فضل کرم بوت محبوب پیغمبر زبان تاثیر من سینے تہا روشن کو من آروچی کا بعد اسلام شیدا و فدائی بوتو آ دورتا ہم من کوشش کو ہر خدمت دین اسلام ما ہما روچانی کمیانا پورا بکنون ہما دکان ما جبران بکن من با کمال شجاعت و دلیری بہادری و مردانگی و ہنچ شبوت نفس گشت کہ ای میدان ای مارکہ تی زندگی آخری مارکہ ہیں یا ان کے تو کفر بوتی شمشیر صفایا کنه ختم کنه یا اینکه بوتی سرا خاک خونان ته گنده که محمد و رسول الله صلی الله علیه و آله که قدمان سر قربان و نثار بود. و منی انتظار همیشیت که منی خدا منا شربت شهادت نصیب کن. جایی نن جایی میدانی تا هم من وقتی که خدای دشمنان مبارزه آزمایی کنو، خدای دشمنان من به طرف جهنم رهادت کنو، شاید منی خالق منا شهیدی شربت نصیب کن تا من شهید بونو میرو. که محبوبی پیغمبر محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چیزی که گوشتگت مربعی یقین کامل حاصل ہے. واجه فرمائن تگت که شهید وقتی که خدای راه تا شهید کنه گبی آئی مرگ سکرات سنگینیا بغیر همین چوک یک پشه سنتی انسان سنت بجن گشته محسوس نکن. هرچون زهنی بلگید هرچون تیر بلگید در راه خدا با ایمان خالص وقتی که برای شهادت رفت شهید بی، ای درد و ای علم و ای زحمت و ای ناراحتی برای آئی جسما چی یک سنتی سنت جنگا پشی ورگا مکس کی ورگا ناراحت کننده تر محسوس نبند. آئیه و منی زندگی سومی نوبا اشیه که من ای بستران سرکفتگون ادا با ای حالت گرفتارو های افسوس هنوگی وز احالانو ای ساعت منی زبان لنگ از اشی که من هنوگی نقش و کیفیت بیان کت بکن. فقط من به همیشه ناز کنم که الله تعالی جل را شانو همه غنیمت اسلام پیغمبر اسلام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی من نصیب کو آیه دامونی به من دست داد. منظور عرض این شیه که صحابه کرام دنیا بوتی مختلف عنوان مختلف چیزان فخر و ناز کن، بله پیغمبر اسلام علیه السلام پروانه و عاشق بوتی محبوب پیغمبر غلامی فخر و ناز کن. پیغمبر علیه السلام مدینه تشریف یاری هجرت کن، مدینه باشنده دو قوم مشهورند، یکی نام اوس یکی خزرج. قبیله اوس سردار نام هم سعد، دومی قبیله خزرج سردار نام هم سعد، یکی پت معاذ یکی پت عباده، یکی حضرت سعد بن معاذ یکی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما. یہ ہر دو مدینے دو قبیلے کہ مدینے تمام جمعیت از ہمی دو قبیلہ تشکیل بھی، یہ دوین قبیلہ یعنی سردار امیر عمرہ ہمی دوین فردانن. مردمان ہر گونہ فیصلے ہر گونہ معاملے ہر گونہ مشورے بوتگت بہمشان شرجو کتگت بہمائن نظرہ حل فصل بوتگت. پیش از اشی که حضرت محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ علیہ السلام وجود گرامی آفتاب و خورشید مدینہ سرزمین سر درخشان ببی تو نور افغان ببی، یہ ہر دنی سردار و تی سرداری منصب سرا با عز و ناز نشتگتا، ہر کجا رفتگتا مجال ند کسی از آیام جلوتر گامی بجن، هر کجا ظاهر بود تگتن تمام افراد جمعیت وان استقبال و احترام بپا اوشتا تگت. لیکن آرو چینکه حضرت محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بوتی پاکی وجود نازنینی جسم مبارک مدینه پاکی سرزمین معطر کند خوشبو کند مدینه تشریف فرمائی بی. حضرت سعد بن معاذ و سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما ای هر دنی سرداران دنیایا اخلاص طریقہ ایمان خالص بوگ نمونہ پیغمبر علیہ السلام عزت و احترام دیما و دی عزت و احترام فدا کنگے طرز و طریقہ دنیا سبق دا. روزی کہ حضرت پیغمبر علیہ السلام باوتی جان نسارا از شہر مدینہ بطرف میدان احد رہ سفار بھی اطلاع رسی که کافر از کافران قریش از مکه یحتگان مدینه سر حمله بکنن، پیغمبر علیہ السلام با مشوره اصحاب از مدینه در کفی با سلاح کافرانی حملیانی جلو بگیرن به طرف میدان احد روانه بی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. از منزل درد لباس جنگی زره پیغمبر علیہ السلام پوشت گت، شمشیر زهم پیغمبر علیہ السلام مبارکین کوپک سرا حمائلت آویزانت، نیزه و تیر کمان هم پیغمبر علیہ السلام در دستت، سوار اسب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از منزل روانه بود، جان نصار پس و پیش همراهتن، ولی جان نصار فدایانی تها نمایانی شخصیت هما دوی سردارتن سعد بن عباده سعد بن معاذ، هر دنان چو غلامانی پیم کمرانش بستگید با نیزه محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اسب دیما غلامانی پیم میدان کنان روانتن. الله تعالی جل جلاله شانو هما پاک نفسی پاک دلی انسانانی پاک دلی یک حصه مار هم عطا بفرمانی. ز نسیم جان فزاید تن مرد زنده گردد، ز کدام باغ ای گل که چنین خوش است بوید. ای فرش بزیر قدمت عرش معلا، حبیبا جارو بکش خاک درد تو ریحورا. اللهم صل علی سیدنا محمد علی و اصحابی و بارک و سلم. اسرار کمایی زلب لعل تو ظاهر، انوار الهی ز جبین تو هویدا. اللهم صل علی سیدنا محمد علی و اصحابی و بارک و سلم. الله تعالی جل علا شانو فرمانی یوم یعض الظالم علی یدیه. ای منی بندیان، ای مسلمانان روی زمین، ای کلمه گویان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، خوب بزانید یک روچی دیما شما رای آیگی گند. یہ دنیای ناز و کرشمی آرند، یہ دنیای راحت و آسودگی آباد، یہ دنیای مال و ثروت و راج و قوم و قبیلہ حاصل کنگ آباد. یک هنچین بیچارگی، هنچین درماندگی، تنهایی و بی اختیاری عاجزی روچ دیما پیدا گند. او دا فقط انسانانی نیکی و بدی آنی آمال افعال محاسبه و گفتگو مطرح بی آمیدانتا. کم عمل که در کنار، بلکه هما باز عمل هم آروچی افسوس و بشبش و. یوم یعض الظالم علی یدیه، آروج هنچی روچی همی پیمی وقتی هنچی روچی، یعض الظالم علی یدیه، ظالم نافرمان اللہ پاک جلالا شانه ناراض کنوک، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام پامال کنوک، و تی نفس سرا و تی جان سرا و تی عزت و حیثیت سرا بسبب نافرمانی و گناہ ظلم کنو کے انسان. یعد الظالم علی یدیه، یہ پہمی شخص نافرمانی شخص آروچی ویل تباہی عذاب بربادی و رسوائی انجام وقتی گندی جائی و تی ہر دنی دستانا، ہر دنی دستان بدپ کن تو ہر دنی دستان و تی جائی تو افسوس وارد. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، آروچی افسوس و بش بش و ای پیمی گوشی یا لیتنی، ای کاش ای دریگا من دنیا زندگی تا ای اندازه تا ای اندازه و تین نفس و شیطان غلامی مکوتی خدا و خدای محبوبی پیغمبر دستورانی سر برفتینو. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش دریچت کہ من رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ ہمائی طریقہ ہمائی دستور ہمائی امرہداری میں اختیار بکتے. افسوس ہوا اللہ پاک جلالہ شانو فرمانے آروچی حتی حدیث شریف تهی حتی قبر تا هم افسوس برن. وقتی که قبر شما بار دید دفگی کنی تو بار دید دیر نبی خدا پیغمبر علیه السلام فرمانی که یاتیه رجلان ملکان اسودان ازرقان، دو فرشته آیند آیی که راستیه رنگند نیل چشمند، آنی ظاهری صورت حیبت همی ظاهری شکل حیبت انسان جگر پاره کند، تو آیا مبهوت دیوانه و پریشان حال کند و ای حیبتناکی صورتی آیند فیجلسانی نندیننتی آمردگا. اللہ پاکی آساتا یک عقلی خوشی ہنچی زندگی ہمی پیمین دانت کی بہما جاگہا لائکن مناسبن و درستی حبران فهمی جواب بدند فرشتیان نندیننت فیقولان وشنتی من ربک وما دینک ومن نبیک، اے انسان تی رب کہیں تو تی ربا و تی آفرین اندیا، رب مانا حاجت روا مشکل کشا پیدا کنوک مصیبتا دور کنوک دردا بروک نقصانانی پورا کنوک، یہ درست ہما کلمہ رب مانا ہے. من رب کا تی رب کہیں تی آفرین اندیا و پیدا کنوک خالق کہیں تی جاہی آرے، وما دینک تی دین چیئے تو کجا دین سرا زندگی کتا دنیا تا، هر کس اپ وج یک دینی درگیتا، هر جماعت هر قوم یک دینی صاحب بوتا، یہ دنیا دینانی تا بعضی میں خدایا پسند بوتا گند بعضی ناپسند بوتا گند، تو یہ دنیا نام گفتگین دینانی تا ہر کس ایک نامی گفتا کہ میں دین فلان ہوں آئی دین فلان ہوں، تا یہ دین بارین چیئے بوتا تو کجا دین سرا زندگی کتا گو مرتا گئے. ومن نبیک، تی نبی تی رسول پیغمبر کے تو بے ایمان یارتا کہیں کجا پیغمبر امتی ہے، تو حدیث شریف آکھ مؤمن مسلمان موحد ایماندار خدا و پیغمبر فرمان بردار صاف صاف خدای توفیق دن، اللہ پاک ای زبان کشاده کند ای ذهن برقرار کند، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرة، اللہ پاک وعده کتا که من موحدانا اهل توحید و مؤمن و ایمان دارانا چه شرک و کفر بر حذر و بر کنار بوتا گند، منی اللہ ود آیانا قبر سوال کنگ وقتا سوال چکنگ وقتا معانی پادانا ثابت کنو، من نینو که شیطان آیانا رد بدن تو آنی زبان چوٹ برو، من تشکین جواب چه آنی زبانا جاری کنو که فرشتیان جواب دے. اللہ تعالی جلالا شانو منا ترا شمار درستانا تمام مسلمانانا چمی جمعت و چمی طولی بکن، اللہ پاک قبر تہا پروردگار عالم جلالا شانو میں زبانا میں فکر و حوشا و تی رضای مطابق ثابت بداری. مزنی خطرناکی موقع ہر کسی کی او دا کامیاب و ای امتحان اولی امتحان پرچیں کاغذیں، ادھا ہر کس کامیاب درات دیما ہم امید کامیابی، اللہ پاک مارا درستی امتحانانی تا کامیابی نصیب کرے، پورے قبولی نمرہ گر کے توفیقی میں دیں خالق ذوالجلال جل علا شان. مؤمن اللہ تعالی جل علا شان فرمانی کہ معایا ثابت داروں توفیقی دیوں، شیطان حمود ہمرا کوشش کن، شیطان حمود ہم کوشش کن کہ ایمان پچ بگری، حمود ہم فعالیت کن کہ ای امتحان کامیاب درمائے، قبر لا پا ہم کوشش کن. یکی از بزرگان فرمانی کچھ من با جنازی ہم راہ رفتوں قبرستانا، نماز جنازی وان مردین دفن کو تا دفن کو تمام کو مغرب وقت ہم رسے نماز مغرب وان مردم پش دردن چه قبرستانا، من برای بوتی بعضی حاجت و کاری ضرورتی طبیعی انسانی محتل بوتون گوشه شیپ کناره، چون من فارغ بوتونو نزدیک همی قبرستان یک جای نشت و مشغول بوتون به ذکری و چیزی وانگا که به همی مردگانی ارواحی بخشون ثوابا و همی تازه مردگ ارواحا مشغول ذکری بوتون یک تلاوتی بوتون قرآنی دعای وانگی مشغول بوتون، همی وقتی من چاره سبحان اللہ یک چیزی به صورت سگی بلا تشبیه مجلس بلا نسبت مجلس یک سگی سیاه رنگی ماده سگی سیاه رنگی به میدان فدرک کن تو رسه همی تازه قبر سراک رسه گار بو همی قبر تا پنهان بو گوشی قبر تا داخل بو من چمم من چودی من تعجب کو که ای سگی ای قبر سر رسه تو بلا ہمیں قبر تاہا گار بوشی بارے ہمیں قبر تاہا رفت یا دو طرفی چنا نما فهمه کشی سگی و ند حقیقی سگی حتما یا جنی شیطانی یا دی چیزی منی نظر بلکه اشتباه بودتا تا مندی دیر نبو که اینان همه چیز که من دیستگت که قبر تاها پنهان بودتگا به صورت سگ پدا اوشی چما قبر درهتو ولوسانی همه سگ آواز دیتا آواز دیان و فریاد سو سگی که لطی لگی کتی لگی ولوسید فریاد کن ہنچو فریاد کران و ولوسان نو میدانی کو تو ہمی وقت میں نظر کو مچاریشی ٹھیلگان تا یک ٹھیلگی ہنچو در حتا لون جن جالا واجہ فرمانی من پاد حتا نو من مان تر تو دیم طرف میں میدان کو تو منگوا بیدار کو تو سگی نہیں ہے تو حتما دیکھ چیزی ہے داشت دین من جس کو منگوا تو چی ہے تو کھے تو سگی نہیں ہے اس دن من جانے آرے من کہوں ما اما مردوں ابلیس ہیں میں شیطان ہوں ابلیس ہیں واجہ فرمانی مگر تو شیطان ہے ادھر چیئے کنے یہ مردگ ہم ہوئے نہ کنے بعد وقت مجھتی کجا ہی ہوئے لیکن مہم نہیں جاگا ہم شیئے ہو یہ وقتی کہ آئی پرشتیان جست پرسی کنے من رب ہو کہ و مادین ہو کہ و من نبی ہو کہ من کوشش کنوں کہ رد بھی ہوں مردمان میلوں کہ آحقین جواب آنے بدیاں من جس کو خوب تی انجام ادھے چی بو ادھے تو رفتے پر ہمیں کار ادھا ہم کاری کتت کامیابی ابدایت یاد یا نا وہ تو سالم رفتے ہنو در حتے گئے ایبدا رہتی تیلک گارن چم در حتے تی ایچ رازی وشتی بلے جستما کا مرد ادھا منا کامیابی نبو ادھا منا بہر نرسید خدا بکن کہ یہ ملعون ہر کجا ہر جگہ ہنچو ناکامیاب و رسوا و ذلیل بھی ہر کجا ہنچو شی تیلک در بھی وہاں چو بے ذلیلی و ناکامیابی پج بتر رہی منگو آج اوٹی کسے بیان بکن چی بو اوٹی جیتی کہ من رشت ہوں من لوٹے یہ شخص رد بدے ہوں من نزدیک رشتوں کو وسوسا بکن ہوں من چارے ناگا چی غیب من ندی سے ایک شہماتی بے من ہمیں کپ چہرے لگ گئت وہ ایٹی لگ منی درہت چی پرش در مردود ملعون ادا چی گارد محافظ چین پاسبان نوشتا تگن که تو دست درازی بکنه این میدان تا من پشت رو تو همی بدی آوازی هست آوازی من اشکو من اشتوار جا که ای شیطان ای ابلیس یه شهمات که تر لگید یه سوره تبارک اللذی تر شهمات جا قرآن کریم سوره تبارک اللذی شهمات تر لگید یه شخص یه بنده خدا هر موقعی که وابتگت لوٹتگتی شپاب وابسید یک مرتبه سوره تبارک الذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر الذی خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا همی سوره تبارک الذی پورا وانتگت و وفتگت ای همه سوره تبارک الذیت کی اشامات ترجت و اگر ای بندیا و تی زندگی تها گو سوره تبارک الذی سوره یاسین هم بانتی همی پیما تی ایدگی تیلک هم ملعون هنچو در حتگت کور بودتگت چدا معلوم ہو کہ ہمی سورہ یا قرآن مجید درستی آیا درستی سورت معزز و مکرم محترم کلام اللہ بل ہر یک آیتی یک سورتی برائے انسانی نفع و فائدہ رسینگا ضررانی دور کرنگا یک مختلفی اثر تاثیر خالق ذوالجلال ذات بزرگان فرمانا یہ سورت ہمیشہ دائم تلاوت کنگ بخصوص وفتگ وحدہ اسی سبب بھی بفضل الہی جل علا شانہو چ عذاب قبر چ عذاب قبر ہر گناہ فتنہ و مصیبتہ نجات حاصل کرنے کے سبب بھی چنا معلوم ہو کہ ہم خود ہم یہ بدبخت کوشش کا مردما فریب دے گے مگر ہما کسی کہ اللہ تعالی جل علا شانہو فرمانی من آئین پادانا ثابت قدم کروں نیرونش کی یہ بھی ایمان آنا لغزش بدن فریب بدن اشان که خالق عز و جلالش ثابت قدم کن فورا جواب دین که ربی الله دینی الاسلام نبی محمد صلی الله علیه و سلم من رب پروردگار الله من بغیر خداوند عز و جلال دیگر ربی معبودی دنیای زندگی تا برآورد نداشتا دیگر چیزی من گفت رب شریک نکتا من رب وحده لا شریک له خدای دین یعنی اسلام من دین ہما اسلام ایک خدا مند متعال قرآن تہ فرمانتا گا وردیت لکم الاسلام دینا اے بندیان خدا اے منی بندیان من اسلام آپ شمی دین بواک دوست کتا اسلام ہما دین که منی اللہ انتخاب کتا دوست داشتا کسی منی دوستین دینا لوتی اسلام بزوری و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و من النبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث تہ یہ تہ یک دعائی و بزرگانی دعایان تہا معصور و منقولیں تو مردم کوشش بگن کم از کم صحب و بیگاہ سے سی بربانی و امید ہے یہ دعا ہمیشہ وقتی کہ مردم ورد کن اللہ تعالی جل جلالہ شان مطابق ہمیشہ ہما وردہ توفیق دن در آ حالتا آئی زبانا بہما حقین جواب گویائی کن رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا همي دعائن باني تقول درستان رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وآكساني كي پیم نهن مؤمن وموحد نهن اللہ تعالی مار چنایا نجات بدن پناہ بدن خالق ذوالجلال کافر و فاسق فرشتہ آیان ہم جست کنا ہمیں پہم کہ تی رب کہیں دین چیئیں تی نبی کہیں جواب چیدہ سبحان اللہ اعاذن اللہ خدا ہم پناہ بدن جواب دن حیحات حیحات لا ادری یہ جست شمائی چمن کنگی یہ جواب کی چمنی لوٹگی یہ حبر چمن باز دور ہیں کہ من چی حبر بزانو لا ادری من نزانو چی جواب دیشن من نظروں سے جواب دوں شمارا یہ وقتی پیغمبر علیہ السلام فرمانی اشان گرز گونن اگر بکوہی بجنند بزرگترین کوہی دنیا بجنند بی یکین جنگا آکوہ میدی بھی آر تیری در رزر رہی یک بری که جنندی ہنچو آئی جسم پہ پتک بیت آر تیبیت در رزر رہی بی پدای گرز برند بالا تابی دین صلاح برن اللہ پاک پدا ای شخصا سالم کن چی جسم پدا برقرار کن دون بری پدا ای جنن بہمی ترتیب ای عذاب ادامہ پیدا ای کن اللہ تعالی جل را شانو مارا و شمارا و درستان چی ای حشرا و چی ای بدبختی نجات بلان و نار کمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم مردم هزار مقصد دارن درين جهان مقصود ما محمد و آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد و على آله و أصحابه و بارك و سلم ز حادثات زمان گرون نجات می طلبی درود گو بجمال محمد عربی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نوشت بر در جنات بخط سبز جلی شفیع روز قیامت محمد عربی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم چند معلوم بو که خدای محبوب پیغمبر ناراض کنو نافرمان هم قبر تا حمود او تی تاب وارت حمود لگی وای ویلای افسوس برگا و میدان محشر خداوند متعال فرمانی کتی دستان جایید افسوسی به جای رسی کتی دستان بود دنتانان گیوی افسوس و يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا, اے کاش من دنیا تہا خدا محبوبی پیغمبر راہ و روش اختیار بکتین و شیطان راہ مرفتین. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, وہ تی ہما دنیا گمراہ کنو کی دوستان یاد کتی, دنیا تا ہستا نا گمراہ کنو شیطان پارتی. شیطان دو قسمی ہستی, اللہ پاک فرمانی من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. خناس شیطان ہنچی ہست کہ مردمان دلان تا وسوسے کنند وشان کیند, جن ہم ہنچی ہا و انسان ہم ہنچی ہا کہ دلان تا وسواس دور دیں ہستا نہ ہنچی وسوسے کنند. وش بلی بابا ہنگی ملایان کتاب وحابیان وحابیش وانتا پت پیرینان راہ ویل مدی پت پیرکانی دستور پامار مکنی یہ کہے نشان گرد ہما انسانی شیطان کہ یہ پہمی تعلیم دنت مردما یہ پہمی سوچ دیں کہ خدا راہ مرو پیغمبر راہ مرو پھر پیرو کے راہ برو. مکہ کافرام ہنچو گشتے گا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ہمیشہ سداتے گا آخری حبر کہ میں تو راست گوشے تو واش گوشے اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل میں پھر تو پیرو کے یہ پہم نکو. آکہ ولی بھی دوست خدا بھی آئی چم و نظر تہا پیغمبر مقام دیمائی یا پتمات مقام دیمائی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی اسی اے مسلمانا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده و ولده و الناس اجمعین, تا وقتی کہ من منا کسی چوتی سار چوتی جان و مال اولاد دوستر مداری آئی مؤمن خالص نہیں واجہ فرمانی. شخص اسی طرح چمی دم ماشما جہ بیاری ولی غیر ولی فرقا تنہا بظاہری پوچھو پرکا فریب مبرے ردمک بین ظاہر تہا ہزارانی چیز بہم دگر امرنگ بن, بعض چیز حق و باطل بظاہر امرنگ بن بلا آنی حقیقتا زمین و آسمان فرقا بقول مولانا عارف روم رحمت اللہ علیہ. صد هزاران این چنین اشباه بین فرقشان هفتاد سال راه بین هر دو گون از محل زان یکی شد نیش و زان دیگر اصل